Buang mata nyomari angin sekak demo kaya. Demo non ini tak suka mula, tak berani kaweno tegak. Tengok keling hujung mata, tengok keling hujung mata nyomari angin sekak demo kaya. They're more not in your class of